ชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายกัมมัสสโกมหิกัมมะทายาโดกัมมะโยนิกัมมะพันธุกัมมะปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นกองของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองๆอย่างนี้แหละยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณขอโอกาสทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันอาการเป็นช่วงของจิตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะทำจิตให้มีความวิเวกหลีกเล่นนำธรรมะให้เข้าสู่ในจิตใจของเราไม่ใช่เพียงติดอยู่ในระหว่างหูคือในสมองหรือว่าผ่านหูหนึ่งออกอีกหูหนึ่งอันนี้ก็เกินไปแต่ฟังแล้วให้มันคงอยู่ในพื้นที่ระหว่างใบหูนี้ให้ได้ให้มันเข้าสู่ในพื้นที่ใต้สมองคือหัวใจของเรานี้ให้มันได้ด้วยการทำด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เราฟังเราได้ยินมาท่านผู้ฟังแต่มาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอยู่5ข้อด้วยกันที่เราจะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เสมอๆเอาคำว่าการพิจารณานี่ก่อนท่านผู้ฟังก็คือคิดนั่นแหละเอามาคิดใกล้ครวญดูทีนี้การคิดมันต่างกับการพิจารณาตรงที่ว่าคิดไปแล้วบางทีมันฟุ้งซ่านได้คิดไปด้วยทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกมันกลายเป็นเรื่องใหม่เรื่องอื่นเรื่องที่ไม่ดีได้เหมือนกับการที่จะไปจับงูถ้าไปจับไม่ถูกจับไม่ดีจับที่ตัวจับที่หางมันงูมันก็แว้งกัดปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายของเราตายได้นั่นคือการเอาธรรมะมาคิดใคร่ครวญชนิดที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่พิจารณาให้ดีแล้วก็เปรียบเหมือนการจับงูที่ถ้าคุณไปจับอย่างถูกวิธีไปจับที่หัวมันถึงแม้ว่าตัวมันจะพันรอบแขนรอบตัวเราแต่ว่าหัวมันไม่กัดไม่ปล่อยพิษเข้าสู่ตัวเราได้เราเอาพิษนั้นไปผ่านกระบวนการนำมาใช้งานอย่างถูกต้องได้ยาที่ดีได้เหมือนกันการที่เราเอาธรรมะมาใคร่ครวญพิจารณาถ้าทำอยู่อย่างถูกวิธีปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้ละกิเลสได้วันนี้เราจึงจะเอาธรรมะ5ข้อนี้ทุกฝั่งมาทำการพิจารณาทำยังไงจึงเรียกว่าเป็นการพิจารณาแล้วการพิจารณามันต่างกับการคิดเฉยๆยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าจิตเป็นสมาธิไหมนี่แหละถ้าจิตไม่เป็นสมาธิตั้งไว้ด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องการพิจารณานั้นก็จะเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาธิที่เกิดนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธิแต่ถ้าตั้งสมาธิไว้ถูกต้องตั้งทิฏฐิไว้ถูกต้องการพิจารณานั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะสมาธิที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจิตเราจะต้องทำให้มีความสงบเป็นอารมณ์เดียวซะก่อนเราจึงค่อยมาพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ5อย่าง เริ่มต้นด้วยการมาตั้งสติเอาไว้ทุกฝั่งทำจิตให้มีความสงบหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งให้มันเต็มปอดเข้าไปปล่อยลมหายใจออกมาสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้ที่นั่นเหมือนกับนายทวารเฝ้าประตูไว้เอาจิตของเรามาตั้งไว้นะที่ตรงนี้เหมือนกับเจ้าเมืองมาเฝ้าไว้อยู่ที่ประตูเรามาเฝ้าไว้อยู่นะที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมหายใจไม่ทำอย่างอื่นไม่ทำอะไรจะสังเกตดูอย่างเดียวไม่ตามคนเข้าไม่ตามคนออกจะดูเฉยๆเรามารู้ลมหายใจเนี่ยความคิดมีมาแน่ท่านผู้ฟังกำลังรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยได้ยินเสียงข้าพเจ้าแน่แต่ไม่ตามความคิดที่เกิดจากเสียงนั้นจากภาพนั้นจากกลิ่นนั้นหรือกลิ่นที่ไม่มีความคิดใดๆเราไม่ตามไปอยู่กับลมคือมันจะมามันก็มาใช่ไหมล่ะมันจะตั้งอยู่ก็อยู่ไม่มีปัญหาจะไปก็ไปแต่ไม่เพลินคล้อยนึกน้อมต่อเนื่องไปตามสิ่งนั้นคำว่าไม่ตามไปไม่ได้หมายความว่าไม่รับรู้เพราะว่าตามไปนั่นหมายถึงคุณเพลินไปก็เราไม่เพลินไปไงแต่รับรู้อยู่รู้ว่ามีความคิดรู้ว่าได้ยินเสียงรู้ว่ามีกลิ่นแต่ลืมตาก็เห็นรูปด้วยรับรู้อยู่แต่รู้เฉยๆไงรับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไงไม่ตามไปไม่เพลินไม่เผลอไม่เพลินไม่ตามไม่ประมาทนั่นคือสติอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ลมอยู่กับใครนะอยู่กับจิตจิตสติลมอยู่ด้วยกันโอ้ลมเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเข้าวิ่งออกด้วยนะคำว่าลมในที่นี้หมายถึงหน้าที่ตำแหน่งเดียวไม่ได้ตามลมด้วยไม่ได้ตามความคิดไม่ได้บังคับลมด้วยแล้วก็ไม่ได้บังคับความคิดไม่ได้บังคับลมว่าต้องสั้นต้องยาวต้องเร็วต้องช้าต้องถี่ต้องแห้งต้องร้อนต้องเย็นต้องเข้าต้องออกไม่ต้องบังคับเราก็ไม่ได้บังคับความคิดด้วยว่าต้องคิดเรื่องนี้อย่าคิดเรื่องนั้นต้องคิดเวลานี้อย่าคิดเวลานั้นคือไม่ต้องบังคับความคิดด้วยไม่ต้องบังคับลมด้วยเพราะถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวแต่ให้ปล่อยอย่างเป็นธรรมชาติโอ้ปล่อยไม่ใช่ว่าเพลินนะปล่อยไม่ใช่ว่าปล่อยไหลปล่อยเพลินแต่ก็ธรรมดาน่ะถ้ามันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจในข้อนั้นแต่ว่าแบบปล่อยแบบหย่อนหย่อนก็ได้แต่ไม่ปล่อยปละละเลยจะว่าหย่อนก็ไม่ใช่เพราะว่านี่คือทางสายกลางในการที่เราพยายามจะทำความเพียรโดยการที่มีสติระลึกรู้อยู่เฉยๆไม่ตามลมไม่ตามความคิดไม่บังคับลมไม่บังคับความคิดไม่ตามไม่บังคับเอาแล้วทำอะไรดูเฉยๆไงจะเกิดก็ไม่ตามจะมีอยู่ก็ไม่บังคับจะดับก็ไม่สนจะกลับมาใหม่ก็ไม่ตามทำให้เป็นธรรมชาติทำอย่างไม่ต้องบังคับทั้งลมด้วยทั้งความคิดด้วยทั้งส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเวลาที่จิตอยู่กับสติและลมอยู่ด้วยกันนี่จิตนั้นมีสติแล้วบุคคลที่มีสมาสติแล้วจะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นท่านว่านั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้เพราะจิตของเราไม่เผลอเพลินไปตามความคิดมันก็เหมือนกับสุนัขได้ยินเสียงเจ้าของเรียกแต่ว่ามันถูกผูกเชือกไว้อยู่กับเสามันไม่ไปคือมันพยายามจะไปอยู่แต่มันไปไม่ได้มันเหนื่อยแล้วมันก็เลยนั่งจ้องงองอยู่เหมือนสุนัขชิ่งจอกได้กลิ่นซากสัตว์อยู่ที่ป่าช้ามันจะวิ่งไปละแต่มันไม่ไปอ้า เอาทำไมไม่ไปกดดอนแรกๆมันก็พยายามจะไปอยู่แต่มันไปไม่ได้เพราะเชือกมันผูกเอาไว้มันก็เลยเหนื่อยมันก็เลยมานั่งจ้องงองอยู่เหมือนกันเราได้ยินเสียงพอเราได้ยินเสียงถ้าเราจะตามไปเราจะเพลินไปคิดต่อเนื่องไปแต่เราไม่ไปเพราะว่าเราตั้งสติไว้อยู่ก็ลมเมื่อเราตั้งสติไว้อยู่ก็ลมจิตมันไปไม่ได้เพราะมีสติตั้งไว้มันก็เลยเฉยอยู่เพราะมันไม่ตามไปไม่เพลินไปลักษณะที่สติทำให้เกิดสมาธินี่แหละท่านจึงได้กล่าวถึงสตินั้นเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้จิตที่อยู่ในสภาวะแบบนี้เราเรียกว่าจิตที่มีความระงับลงระงับลงความสงบระงับลงของจิตนั้นก็จะทำให้จิตเป็นอารมณ์เดียวไงความที่จิตเป็นอารมณ์นั้นเดียวนั้นนั่นน่ะนั่นคือเป็นสมาธิที่เป็นสมาธิแล้วพอจิตที่มีความเป็นสมาธิน้อยก็ตามมากก็ตามน้อยก็มีทุกฝั่งสมาธิของเรามันไม่ได้ว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งคือเปิดแล้วติดปิดแล้วดับหรือมีก็คือมีเต็มที่ไม่มีก็คือไม่มีหมดเลยมันไม่ใช่น้อยก็มีมากก็มีบางทีมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนึกเลยเงียบมิดเหมือนทะเลไม่มีคลื่นมันก็ไม่ใช่สมาธิบางทีถ้ามันจะไม่มีมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ความฟุ้งซ่านนิดหน่อยบางทีมันก็มีเป็นบางครั้งบางคราวช่วงสั้นๆมันก็ได้เราสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไม่บังคับสมาธิมันก็เกิดขึ้นด้วยสมาธิที่เกิดขึ้นนี้ทั้งวังเราเอามาทำการพิจารณาใคร่ครวญในสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นอภินหังปัจเจเวกิตภังสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆพิจารณาเนืองๆมี5อย่างของหัวข้อกันฟัง1คือความแก่2คือความเจ็บไข้3คือความตาย4คือการพลัดพรากจากของรักของที่ชอบใจและ5คือเรื่องของกรรมเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน5อย่างนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเนืองๆนั่งสมาธิแทนที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราคิดเรื่องธรรมะดีกว่าแทนที่จะคิดเรื่องงานเรื่องอดีตอนาคตเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องพ่อแม่พี่น้องอาจารย์อากงอาม่าโนหยุดคิดเรื่องควรพิจารณาเนืองๆดีกว่าเรื่องแรกความแก่มาจากคำว่าชราชราธรรมโมมิชรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ความแก่คืออะไรท่านได้เคยอธิบายไว้โดยในรายละเอียดเรื่องของอริยสัจ4ในหมวดของทุกข์ข้อที่ว่าชราชราปิทุกขังความแก่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไงความแก่นี่เป็นยังไงคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์เหล่านั้นนี่เรียกว่าความแก่คนที่มีอายุ80 90หรือร้อยปีจากการเกิดมีซี่โครงโคตรมีหลังโกงมีหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินเดินเก้เก้กังกังผ่านวัยอันเป็นความหนุ่มสาวมีฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวศีรษะล้านตัวตกกระเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมเป็นคำถามของพระยายมที่จะถามคนที่ไปถึงอยู่ต่อหน้าพระยายมแล้วว่าเคยเห็นไหมถ้าเคยเห็นแล้วเคยระลึกถึงได้ไหมว่าเฮ้ยเราจะมีความแก่เป็นธรรมดานะเนี่ยจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรแล้วเนาะที่เราจะทำความดีทำความเพียรกำจัดความไม่ดีทำความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจุดประสงค์ที่เรามาพิจารณาว่าเรามีความแก่เนี่ยคือไม่ใช่ว่าคิดๆแล้วไง คุณเล่าไงอ่ะใช่ป่ะคุณไม่ใช่คิดเล่าก็เออก็งั้นไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ในทางวิชาการเป็นความรู้ว่าฉันจำได้นะพุทธพจน์ท่านว่าไว้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ควรแล้วเนาะที่เราจะรีบทำความดีเพื่อให้เมื่อความแก่นั้นมาถึงเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ความดีกุศลและทำอะไรที่เราจะต้องมีที่เมื่อถ้าเรากระทำแล้วจะทำให้เราผู้ที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ผาสุกได้นะอะไรคือกุศลธรรมนั้นอะไรคือความดีอันนั้นก็ที่กำลังทำอยู่นี่ไงคือการพิจารณาก็ที่กำลังทำอยู่นี่ไงคือปัญญาเนี่ยทุกฟังถ้ามีแล้วนะถึงเวลาที่เราแก่จริงๆอ่ะหนังเหี่ยวผมงอกไม่ใช่งอกอย่างเดียวล้านด้วยหนังก็ไม่ได้เหี่ยวอย่างเดียวตกกระอีกแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่หนังแค่ศีรษะผมยังหลังด้วยโกงโค้งลงไปบางคนเนี่ยหลังค่อมจนกระทั่งว่าคางนี่ไปอยู่ระดับเดียวกับเอวแล้วเวลาเดินนะขอโทษน่าสงสารปานนั้นถ้าเราเห็นคนแก่แบบนั้นเรารู้สึกสงสารรู้สึกเห็นใจแล้วถ้าตัวเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะยังอยู่ผาสุกได้ไหมโอ้ยลูกหลานเข้ามาสงสารเราเห็นใจเราแต่จิตใจของคนแก่คนนั้นนั้นน่ะจะยังอยู่ดีสบายได้ไหมยังมีความผาสุกอยู่ได้ไหมถ้าตัวเราถึงวันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะหลังโก่งไปผมงอกไปล้านไปหนังเหี่ยวไปตกกระไปฟันเนี่ยหมดปากแล้วถอดฟันปลอมออกมานี่ริมฝีปากนี่ยู่เข้าไปเลยสองขาไม่พอมันต้องสามขาคือมีไม้เท้าด้วยถึงวันนั้นจิตใจเราจะยังยิ้มอยู่ได้ไหมมีความผาสุกอยู่ไหมต้องด้วยปัญญาไงท่านฟังปัญญามันจะช่วยให้แยกกายแยกจิตออกจากกันได้กายจะเป็นยังไงจิตใจฉันสบายยิ้มได้ทั้งเรื่องที่ไม่มีฟันนั่นแหละมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเคยมาหาเยี่ยมพระมหาไพบูลย์อยู่ที่วัดป่าดอนไฮโซทั้งทายกันเห็นหน้ากันโอ้ดีใจมากยิ้มออกมานี่เป็นประตูฟุตบอลเลยคือมีขาวๆอยู่ข้างๆแล้วฟันตรงกลางนี่โบ๋ไปคือฟันหักไปแล้วเหลือแต่ฟันข้างๆเป็นเขี้ยวยิ้มออกมาฟันหน้าหายโอ้รีบหุบยิ้มแทบไม่ทันจิตใจดีงามนะมีความผาสุกอยู่แต่มีความแก่เข้าครอบงำถึงเวลาที่ถ้าเมื่อเราแก่แล้วปัญญาจะเป็นตัวที่ช่วยรักษาจิตใจของเราให้มีความผาสุกได้ให้เราพิจารณาตรงนี้ตอนนี้ว่าถ้าตอนนี้เราประกอบด้วยปัญญาถึงเวลาแก่จริงๆเราอยู่ผาสุกได้ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาเรื่องความแก่ที่มันยังมาไม่ถึงนี่แหละแล้วท่านยังให้ความหมายไว้อีกตุ้มฟังว่าความแก่ที่มันยังมาไม่ถึงเพราะว่าความที่ว่าจะมีชีวิตลดลงไปความสิ้นไปรอบแห่งชีวิตนั่นแหละคือความแก่ความที่ว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานคือพออายุมากขึ้น80 90ไอ้ที่เหลือมันสั้นกว่าที่ผ่านมาแล้วจะเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยคือแก่ชนิดที่เห็นได้แล้วด้วยก็ได้ที่ยังเหลืออยู่จนถึงวันตายเนี่ยไม่รู้ตายวันที่เท่าไหร่สมมุติไว้มันเหลือคิดว่าน่าจะน้อยกว่าที่ผ่านมาแล้วนะแล้วยิ่งถ้าว่าผ่านมาแล้วยิ่งนานที่เหลืออยู่นี่ยิ่งน้อยก็เรียกว่ายิ่งแก่มากทำให้เส้นผมร่างกายอะไรต่างๆดูไม่เหมือนของคนอื่นเขาสมัยตอนที่พระพุทธเจ้าวิปัสสีเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายก็สงสัยว่าทำไมคนนี้เส้นผมหลังผิวหนังก็ไม่เหมือนของคนอื่นใครทำอะไรให้เขาถามนายสารถีใครจะไปทำอะไรให้พระองค์ความแก่เนี่ยมันทำเขาเรียกว่าคนแ เออนี่เรียกว่าคนแก่แล้วเนี่ยใช่เอาทำไมงั้นเพราะว่าเขามีชีวิตอยู่ได้ไม่นานไอ้ที่เหลือเนี่ยมันน้อยกว่าที่ผ่านมาแล้วหือคนแบบนี้ก็มีเลยนี่เอาเราก็จะต้องเป็นแบบนั้นไหมแน่นอนเราก็จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เราไม่ต้องรอนานตอนนี้เลยเราก็แก่อยู่แล้วเหรอตอนนี้ไม่ต้องรอไปถึง80 90 100ถึงจะเรียกว่าแก่เท่านั้นนะหรือถึงจะผมงอกฟันเหี่ยวหรือหนังหลุดไม่เกี่ยวผมหลุดหนังเหี่ยวแล้วก็ฟันร่วงนะคนแก่บางทีก็สับสนไงทุกฝั่งพูดหน้าเป็นหลังพูดหลังเป็นหน้าคำก่อนมาหลังคำหลังมาก่อนคนแก่ในบางทีเป็นไม่ต้องเอาแก่หรอกดูข้าพเจ้าทุกฝั่งจะว่ายังไม่แก่ก็ได้40กว่าแต่บางทีพูดหน้าตำหลังพูดหลังตำหน้าคนเราบางทีมันเป็นเพราะว่าความแก่มันอยู่มีตลอดเวลาทุกฝั่งมันไม่ใช่เฉพาะที่ปรากฏให้เห็นว่ามันงอมแล้วที่ปรากฏเห็นว่าเป็นหลังโกงสี่โครงโคตรหนังเหี่ยวเนี่ยคืองอมแล้วปรากฏให้เห็นละแต่ความแก่เนี่ยมีทุกขณะเวลาทำไมเขาเรียกว่าคันแก่ตอนนี้เด็กยังไม่คลอดด้วยซ้ำแก่ตั้งแต่ยังไม่คลอดคิดดูแล้วกันเขาแก่แล้วไงเขาจึงคลอดออกมาเขาจึงเรียกว่าแก่เพราะมันมีความแก่ตั้งแต่เกิดเลยเด็กที่เปลี่ยนจากเด็กยังทารกอยู่เป็นเด็กที่เดินได้พูดได้เขาก็เรียกโตใช่ไหมล่ะโตก็คือการแก่นั่นแหละทำไมเขาเรียกเด็กที่ยังไม่โตแต่ทำว่าตัวเองเป็นโตแล้วเรียกว่าเด็กแก่แดดก็แก่ไงแก่มาตั้งแต่เด็กแก่ขึ้นแก่ขึ้นจากเด็กทารกมาเป็นเด็กเดินต่อแต่จากเด็กเดินต่อแต่มาเป็นเด็กโตจากเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จากวัยผู้ใหญ่เป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนเป็นวัยแก่งอมแก่ชนิดที่เราเริ่มเห็นริ้วรอยร่องรอยของความแก่ขึ้นมาแต่แก่มาตั้งแต่เกิดพิจารณาแล้วจุดประสงค์คือให้รีบทำกุศลธรรมให้เกิดปัญญาที่จะรักษาจิตที่เมื่อความแก่นั้นมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ด้วยปัญญาที่รักษาจิตจากการที่เราพิจารณานะตอนที่เรายังไม่แก่นี่แหละนี่คือข้อที่หนึ่งท่านฟังเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิจารณาข้อนี้ถัดมาในประการที่สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ความเจ็บไข้คืออะไรท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าวิปัสสีตอนเป็นโพธิสัตว์ไม่รู้ว่าความเจ็บไข้คืออะไรถามในสารถีแต่ไม่ได้ถามหรอกว่าความเจ็บไข้คืออะไรถามว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นอะไรคนไหนผู้คนที่เขานอนจมกองอุจจาระปัสสาวะของตนเองต้องพยุงให้ลุกให้นั่งต้องให้กินอาหารทำไมเขาเป็นอย่างนั้นน่ะใครทำอะไรให้เขาใครไปทำร้ายเขาหรือว่าอะไรไงทำไมเป็นอย่างนั้นนายราชารติบอกว่าโอ้ยใครจะไปทำอะไรให้นี่เขาเรียกว่าถูกความเจ็บไข้มันทำเป็นโรคเป็นไข้หนักเขาเรียกว่าเป็นทุกข์ต้องนอนจมกองมูดกองคูดของตนเองให้คนอื่นพยุงให้ลุกให้เดินให้กินอาหารช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เจ็บไข้เหรอไม่ได้มีใครทำให้หรอกหรอเราจะสั่งให้มันไม่เจ็บได้ไหมสั่งการดูเป็นพระราชาเป็นเจ้าคนนายคนเป็นอธิบดีเป็นปลัดเป็นหัวหน้าเป็นพ่อเป็นแม่เราสั่งมันดูความเจ็บไข้ฉันขอสั่งให้เจ้าออกไปมันเงียบตามฝังมันไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองพูดไม่ฟังก็ทำมันจะมีโรคแล้วมันจะเป็นยังไงคุณจะสั่งโควิดเหรอทำสงครามกับโควิดสวดมนต์ดูสวดมนต์มันหายที่ไหนอ่ะเงินก็เอาไปสวดโรงพยาบาลแล้วคือมันไม่ฟังความเจ็บไข้เนี่ยเป็นของที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขปัจจัยเขาเรียกเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ ราะถ้ามันมีเหตุให้เกิดแล้วมันจะไม่เกิดมันไม่ได้หรือถ้าเหตุเกิดของมันดับไปแล้วใช้มันคงอยู่มันจะเป็นไปได้ไงมันก็ต้องดับไปเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นธรรมดาเราก็ถ้ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาขณะท่านพระอานนท์แข็งแรงมากอายุ120ปีไม่เคยเป็นไข้เลยพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วยังมีอาการปวดหลังนิดหนึ่งเพราะว่าเดินทางตลอดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือท่านพระภคุละตลอดอายุของท่านเนี่ยเกิน120ปีด้วยซ้ำไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม้ปวดหลังสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีแข็งแรงมากนั่นก็เพราะว่าเหตุแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้ามีเหตุปัจจัยแห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแน่นอนเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาคำถามในที่นี้คือว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วยังไงต่อคือผลของความทุกข์เนี่ยมันจะแยกเป็นสองอย่างท่านผู้ฟังคือหนึ่งร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อคร่ำครวญคือจะเจ็บป่วยเนี่ยคุณก็คร่ำครวญละลักษณะของการคร่ำครวญก็จะออกมาเป็นรูปแบบการอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวขอร้องว่าขอให้หายขอให้ดีขอให้สบายนั่นคร่ำครวญการคร่ำครวญแล้วขอร้องอ้อนวอนแล้วมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันจะไม่มีใครที่จะสูญเสียจากอะไรท่านฟังพระพุทธเจ้าว่าแต่ทุกอย่างสำเร็จได้เพียงเหตุเงื่อนไขปัจจัยคือการอ้อนวอนขอร้องคร่ำครวญร่ำไรแล้วได้แล้วสำเร็จเนี่ยนะในโลกนี้จะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรถ้ามันอาศัยเพียงเหตุแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงท่านฟังมันไม่เป็นอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็สำเร็จบางครั้งบางคราวก็ไม่สำเร็จก็มันอยู่ที่เหตุปัจจัยอย่างอื่นประกอบกันนั่นแหละคือความเป็นธรรมดาของเขาว่าถ้ามีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเขาก็เกิดแต่มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยของการเจ็บไข้ความเจ็บไข้ก็มาแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยของความเจ็บไข้หายไปจะอ้อนวอนขอร้องหรือไม่อ้อนวอนขอร้องแต่เหตุนั้นดับไปความเจ็บไข้ก็หายไปดับไปเหมือนกันท่านจึงบอกว่าผลของความทุกข์มีอย่างที่สองคือแสวงหาดูซิว่าใครน่าจะรู้คำตอบทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีหนึ่งในสองวิธีนั้นดูฟังคือเรื่องปัญญาปัญญาในการที่เราเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละว่าอ๋อนี่เป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเมื่อความเจ็บไข้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้อยู่ผาสุกได้แม้ในยามเจ็บไข้นั้นประเด็นนั้นท่านฟังสำคัญก็คือว่าเจ็บไข้แล้วนะคุณยังอยู่ผาสุกได้ไหมในจิตใจนะเหมือนกับคนแก่คนเฒ่าหนังเนี่ยมันไม่ค่อยติดกับเนื้อแล้วมันจึงเหี่ยวออกฟันเนี่ยไม่ค่อยติดกับเหงือกแล้วมันจึงหลุดออกผมเนี่ยไม่ค่อยตีกับหัวแล้วมันจึงร่วงออกนี่ถามว่ายังมีความผาสุกอยู่ได้ไหมกลายเป็นแบบนี้เจ็บไข้ก็เหมือนกันว่าเจ็บไข้แล้วกินยาก็ไม่หายน้ำมนต์มารดก็ไม่ดีขึ้นหาหมอแล้วเขาก็จ่ายยาให้รักษาตามอาการคำนี้เป็นคำพูดที่หมอก็จะปัดความรับผิดชอบแล้วว่าเขารักษาไม่ได้จบเอวังเลิกได้แค่นี้ก็เท่าที่รักษาได้ตามอาการคำถามคือเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ไหมกุศลธรรมอะไรปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่เราต้องมีตอนนี้ที่เมื่อวันนั้นมาถึงแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ก็คือการพิจารณาให้เกิดปัญญาณตอนนี้ไงท่านผู้ฟังคำตอบนั้นก็คือปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นว่าเรื่องนี้มันก็ธรรมดาอย่างนี้แหละมันก็ธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้แหละรับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้พิจารณาปัญญาในข้อนี้นะทุกฝั่งไม่ใช่แค่ว่าเราต้องนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะก็ต้องสวนทวารหนักทวารเบาใช้ให้อาหารทางสายยางเราถึงจะเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้เนี่ยมีอยู่นะวินาทีนี้เลยทุกฝั่งในเลือดของเรา ในผิวหนังของเราเนี่ยในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยในอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียมีไวรัสมีพวกสปอร์มีพวกสารจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดที่เข้าไปแล้วมันจะทำอันตรายกับร่างกายของเราผลิตสารสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายก็มีมากๆมันก็จะปรากฏออกมาเป็นอาการปวดหัวตัวร้อนเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้นั่นคืออาการเจ็บไข้หนักๆก็อย่างที่ว่านอนจมกองอุจจาระปัสสาวะต้องพยุงให้ลุกให้เดินอย่างเบาๆก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้อย่างที่ไม่ค่อยจะเห็นได้ก็คือเชื้อโรคที่อยู่ในระบบร่างกายแต่ว่ามันยังไม่ออกอาการความเจ็บไข้เนี่ยมีอยู่ณวินาทีนี้เลยทุกฝั่งเพียงแต่ว่ามันยังไม่ออกอาการเชื้อโรคเนี่ยมีอยู่ตอนนี้เลยแต่มันยังมีจำนวนไม่มากพอที่จะให้ปรากฏออกมาเป็นอาการที่นอนจมกองอุจจาระปัสสาวะต้องพยุงให้ลุกให้เดินยังไม่ถึงขนาดนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบรักษาความสมดุลในตัวของมันเองมีอยู่ณตอนนี้มันจึงอยู่ที่ว่ามันยังคงความสมดุลเนี่ยได้ไหมดินน้ำไฟลมยังประกอบกันอยู่ในธาตุลักษณะที่ไม่เกินไม่น้อยไม่สูงไม่ต่ำเกินไปพอดีพอดีควรแก่การทำความเพียรยังเป็นอินทรีย์ชีวิตอยู่ได้ความเสื่อมยังไม่ปรากฏจิตใจก็ต้องเหมือนเดิมแหละตอนมีความเจ็บไข้จะต้องเป็นยังไงตอนนี้เราทำให้มันเกิดขึ้นก่อนเลยตอนนี้เลยตอนนี้ประกอบด้วยปัญญาเห็นตามความเป็นจริงในความเจ็บไข้ว่าเป็นธรรมดาด้วยปัญญาในข้อนี้ล่ะเมื่อมีความเจ็บไข้มาถึงแล้วออกอาการเป็นการที่ต้องพยุงให้กินอาหารอุจจาระปัสสาวะมันเก็บไม่ค่อยอยู่มันอั้นไม่ได้รั่วไหลมันออกมาเองเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้จิตใจเนี่ยสบายอยู่ได้ด้วยปัญญาที่เราพิจารณาให้เกิดขึ้นท่านจึงบอกว่าการที่เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เนี่ยแหละจะทำให้เราเป็นผู้ที่ยังอยู่ผาสุกได้เมื่อความเจ็บไข้นั้นมาถึงธรรมะในข้อที่3เราฟังนั่นคือการพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มีประชาชนเขาประชุมกันเขาประดับประดากันด้วยผ้าหลากสีไปที่คานหามอันหนึ่งที่หามคนนอนมาท่านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาประดับผ้าหลากสีไว้ตรงนั้นกับคนนั้นเอ้าคนนั้นเขาชื่อคนตายคนตายเราเป็นยังไงนะไปดูสิไปดูเสร็จปุ๊บเขาทำไมเขาเรียกว่าคนนี้ตายเราก็ยังเห็นหน้าเหมือนเดิมอยู่จับตัวก็ยังอุ่นๆอยู่นะเอ้าเพราะว่าเขาจะไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาจะไม่ได้มาพบเห็นญาติสายโลหิตพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ได้เจอแล้วอ้าวนี่จะไม่ลุกขึ้นมาแล้วหรอใช่เอ้าทำไมงั้นอ่ะก็ตายแล้วไงก็ถ้านอนอยู่งี้วันหนึ่งสองวันสามวันไม่ลุกขึ้นมาแล้วจะตีก็ไม่รู้สึกจะเขย่าก็ไม่รู้สึกจะเอาน้ำร้อนราดเอาไฟเผาเอาน้ำแข็งมาโปะใส่ก็เฉยๆอยู่ซื่อๆอยู่แล้วถ้าปล่อยไว้เฉยๆสองสามวันเนี่ยเดี๋ยวก็จะขึ้นพองอืดขึ้นมามีสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านไหลเยิ้มมีการแตกสลายแห่งกายมีการวายชีพมีการทอดทิ้งร่างอินทรีย์ทั้งหลายที่เคยดีๆเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอินทรีย์เหล่านั้นเสื่อมไปแล้วหายไปแล้วตายแล้วเขาเรียกหายไปหรือใช้คำว่าเคลื่อนก็ได้คือจุตินั่นคือความตายทอดทิ้งร่างนี้ไปอินทรีย์ที่ว่าเห็นภาพได้ด้วยตาลิ้มรสได้ด้วยลิ้นเอาของเค็มของหวานแตะลงไปที่ลิ้นอินทรีย์นั้นรับรู้รสไม่ได้แล้วความเสื่อมไปแห่งอินทรีย์ขาดไปหายไปดับไปเคลื่อนไปนี่แหละคือความตายเอาแล้วทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ เราจะไม่รอดพ้นจากความเป็นอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องเราก็จะไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ปู่ย่าตายายนี่อีกอ่ะใช่เลยเราทำไมเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนี้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เหตุแห่งความตายมีอยู่ความตายต้องปรากฏแต่นะถ้าเหตุแห่งความตายดับไปหายไปความตายก็ดับไปหายไปเหมือนกันประเด็นคือก็ถ้าเราจะต้องตายแล้วเมื่อเวลาที่ความตายนั้นมาถึงอ่ะเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ไหมอะไรที่เราจะต้องมีตอนนี้ที่เมื่อเราผู้ที่จะตายอยู่เนี่ยยังเป็นผู้ที่จะอยู่ผาสุกได้แล้วในตัวฝั่งเราไม่ต้องไปรออีกกี่ปีว่าเราจะตายหรอกความตายเนี่ยมันปรากฏอยู่ณวินาทีนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เช่นว่าเวลาที่เราหลับไปคนหลับไปเนี่ยบางทีเขาก็ในทางภาษาศาสตร์นะเขาก็เรียกว่าคนตายเหมือนกันเราทำไมงั้นเพราะว่าโดยทางเทคนิคแล้วอินทรีย์เนี่ยมันเหมือนกับไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยขาดไปเช่นบางคนนอนหลับไปเนี่ยเราเรียกชื่อเนี่ยคุณเฉยเอาทำไมไม่ตอบก็ไม่รู้เรื่องไงหลับไปอยู่เนี่ยเหมือนคนตายหรือไปสะกิดเรียกดูสะกิดดูจับดูเอาทำไมกายเนี่ยไม่สามารถรับรู้ผลทพะอะไรได้ก็เหมือนคนตายไงคือหลับนั่นแหละแต่ด้วยความไม่รู้สึกตัวก็จึงเหมือนตายแล้วในทางชีววิทยาตัมฝังเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมันตายทุกวันอยู่แล้วเราตัดเล็บครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ตัดผมครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หลังจากร้านตัดผมมันเปิดโอ้ยบางทีร้านตัดผมไม่เปิดยังต้องให้ลูกตัดให้บ้างให้คู่ครองตัดให้บ้างเพราะว่ามันยาวทุกวันทั้งเล็บบ้างผมบ้างก็นั่นแหละมันคือความตายที่ปรากฏของเซลล์ต่างๆในร่างกายออกมาในรูปของเล็บรูปของผมนั่นน่ะคือความตายที่ปรากฏขึ้นเซลล์ทุกเซลล์ในฝั่งมีอายุแบบว่าก็จะไม่เท่ากันโดยเฉลี่ยก็ไม่ถึง2ปีบางเซลล์ก็จะน้อยกว่าทุก2ปีมันจะตายก่อนที่มันจะตายมันจะก๊อปปี้ตัวของมันเองออกมาก่อนเวลาที่มันจะก๊อปปี้ตัวของมันเองไอ้ตัวก๊อปปี้ใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่มันก็จะมีความเสื่อมไม่เหมือนเดิมจากตัวที่มันถูกก๊อปปี้มาเป๊ะเลยมันจะมีความเสื่อมบางอย่างปรากฏตามลักษณะรหัสของโครโมโซมพันธุกรรมตัวแม่มันนั้นก็จะตายไปถูกกำจัดออกไปตามระบบเลือดบ้างไปตามระบบต่อมน้ำเหลืองบ้างไปตามระบบผิวหนังบ้างเซลล์ที่ตายไปแล้วนั่นน่ะคือตายไงนั่นคือความตายคือมรณะแต่ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมานั่นก็คือเกิดไงคือชาติคือการเกิดแล้วลักษณะมันไม่เหมือนเดิมนะตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่นั่นก็คือความแก่ไงความแก่ความตายมันจึงมีอยู่ณปัจจุบันนี้โดยที่ยังไม่ได้ปรากฏรูปออกมาเป็นผมงอกฟันหลุดนี่คือลักษณะของแก่หรือยังไม่ปรากฏรูปออกมาว่าคุณนอนในโรงแล้วเขาจะมาทำชาปนกิจแล้วยังไม่ปรากฏลักษณะนั้นออกมาแต่ก็ชื่อว่าตายอยู่ทุกวันแล้วแม้แต่คืนนี้นอนไปเนี่ยคุณนอนหลับไปนั่นก็ชื่อว่าตายแล้วคืนหนึ่งพรุ่งนี้จะตื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ไม่รู้หรือว่าความตายมันอาจจะอยู่ใกล้ๆนี่เองที่บอกว่าความแก่คืออายุที่เหลือมันน้อยกว่าที่ผ่านมาแล้วสมมุติตอนนี้อายุ17 18เราจะมั่นใจได้ไงว่าเราจะไม่ตายตอนอายุ20ตอนนั้นที่ว่าผ่านมา18ปีเหลืออีก2ปีอันจริงๆนั่นก็ว่าแก่ด้วยนะแต่เราจะรู้ได้ไงบางทีเราอาจจะอยู่ไป80หรือจะอยู่ถึง20ไม่ต้องรู้อนาคตก็ได้แต่รู้ว่าเดี๋ยวนี้แก่แน่18ก็ตามรู้ว่าเดี๋ยวนี้ตายแน่12ก็ตามมันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนี้ประเด็นคือเราจะอยู่ผาสุกได้ไหมที่เมื่อถ้าความตายนั้นมาถึงไม่ต้องมาถึงอะตอนนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเราอยู่ผาสุกได้ไหมอยู่ได้ด้วยปัญญาไงเหมือนกัน อยู่ได้ด้วยปัญญาว่าเออความตายมีเป็นธรรมดามีกับเราอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นดับไปตามเงื่อนไขปัจจัยเงื่อนไขของความตายคืออะไรนั่นคือการเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีเหตุมาจากการเกิดถ้าได้มีเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าจะไม่ให้แก่คือชราไม่ให้เจ็บคือพยาธิไม่ให้ตายคือมรณะจะไปอ้อนวอนขอร้องแล้วจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายมันไม่ได้คือถ้ารำพังเหตุนี้แล้วทุกคนจะสำเร็จคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้โลกนี้มันไม่พอให้คนอยู่หรอกท่านผู้ฟังจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคนที่แก่ไปแล้วเจ็บไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วมีมากกว่าคนที่เกิดมาณปัจจุบันนี้ก็บอกว่าประมาณ 8,000 ล้านประเทศจีนกับอินเดียก็ฟาดไปแล้ว 2-3,000 ล้านที่เหลือก็แบ่งๆกันไปรวมแล้วก็ประมาณ 8,000 ล้านให้มั่นใจเลยท่านฟังว่าที่ตายไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้เอาที่ว่าเรานับจำนวนกันดูเนี่ยมากกว่า 8,000 ล้านมากกว่ามากเลยมากกว่าเป็น 10-20 เท่านึงนะให้ลองนับดูแต่ทุกฟังไม่คิดหรอกว่าไอ้คนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยก็จะไม่อ่อนหวานขอร้องว่าขอฉันอย่าตายเลยขอฉันอย่าเจ็บเลยขอฉันอย่าแก่เลยโอ้ยครั้งเดียวมันยังน้อยไปแล้วถ้าขอร้องแล้วเขาจะสำเร็จทุกวันนี้เราไม่ได้มีหรอก 8,000 ล้านนะโอ้ยมันก็จะต้องเป็นหลายร้อยล้านนะยังไม่พอด้วยซ้ำเพราะที่ยังนับไม่ได้ก็ยังจะต้องมีประเด็นคือมันไม่ได้จะได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้องมันต้องอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยจะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ต้องอย่ามีเกิดถ้าไม่มีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมีได้อย่างไรถ้าการเกิดหายไปดับไปความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องดับไปเข้าใจข้อนี้เท่านั้นล่ะยังไม่ต้องดับการเกิดได้ด้วยซ้ำนะเข้าใจด้วยปัญญาชัดเจนความทุกข์ความร่ำไรรำพันความที่เราจะอยู่ไม่ผาสุกมันจะดับระงับไปได้เข้าใจเงื่อนไขปัจจัยของมันเท่านั้นแหละการอยู่ผาสุกจะมีแก่เราได้แม้เมื่อความแก่ความเจ็บความตายนั้นมาถึงอยู่เพราะอะไรก็ถ้ารู้ปัญหาแล้วแถมคำตอบให้ด้วยคุณสบายใจละเหมือนคุณเข้าห้องสอบเนี่ยมีโพยมาให้พร้อมเอ้าข้อสอบรั่วนี่วาข้อสอบรั่วไม่ใช่รั่วเฉพาะคำถามนะรั่วคำตอบด้วยหวานเลยหวานหมูเอาแล้วถามมาแล้วมันจะตอบไม่ถูกอะสบายพอออกมาจริงโถตรงเป๊ะกับที่รั่วแล้วแถมคำตอบนี่ก็ถูกด้วยตามหนังสือเป๊ะประเด็นคือคุณจำคำตอบได้ไหมหรือคำตอบที่ได้มาเนี่ยมันถูกตามที่ว่าเขากรรมการจะเอาหรือเปล่าบางทีข้อสอบรั่วมาแต่คำตอบตอบผิดอย่างงี้ถ้าเกิดจำได้นี่ก็ตกกลายเหมือนกันผิดพลาดเหมือนกันนี่แหละจึงเป็นความจริงมาฟังที่พระพุทธเจ้านี่บอกข้อสอบให้แล้วบอกทั้งคำถามบอกทั้งคำตอบด้วยให้เราพิจารณาหนึ่งๆมันมาแน่ความแก่ความเจ็บความตายมาแน่มาแล้วไงนะเหตุปัจจัยมันคือการเกิดไงให้เราเข้าใจตรงนี้อย่าไปอ้อนวอนขอร้องนะไม่ใช่เหตุแต่เข้าใจตรงเนี้ยนั่นคือปัญญาอยู่กับมันได้เลยอย่างผาสุกเราจะอยู่กับมันได้ไงอย่างผาสุกก็ถ้าเรามีปัญญาข้อนี้ก็ตอบให้มันถูกไงอย่าไปถึงเวลานั้นจริงๆจำคำตอบไม่ได้พอถึงเวลาเจ็บไข้จริงๆแก่จริงๆจะตายจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดลืมคำตอบลืมไปว่าโอ้เหตุปัจจัยเงื่อนไขมันมีเนี่ยถ้าไม่ลืมนึกข้อนี้ได้นั่นคือสติความระลึกได้นั้นคือสติมีสติแล้วปัญญามันจะเกิดถ้านึกไม่ได้จำได้เฉยๆนะจ จำได้เฉยแต่เอามากรอกไม่ได้เนี่ยทำเข้าสู่จิตใจไม่เป็นนี่มันก็ได้แต่มีอยู่ในตำราไงตามโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งห้องฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคผ่าตัดอะไรมันจะร้ายแรงโอ้ยหนังสือธรรมะเนี่ยมันไม่อดเลยมีเยอะแยะมากมายถามว่านั่นแหละคือคำตอบเนี่ยคุณเอามาตอบได้ไหมคุณนำเข้าสู่จิตใจได้ไหมก็คือจำได้มาแล้วคำตอบที่ว่าในคำถามที่เขาหลุดออกมาแล้วเนี่ยเราจึงต้องมีการพิจารณาหนึ่งๆเสมอว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มรณะธรรมโมมิมรณังอนัตติโตยังไม่ใช่แค่นั้นผู้ฟังยังมีข้อที่4ข้อที่4นั้นคือการที่เราจะต้องพิจารณาว่าการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไม่มีที่จะได้ตามปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายถ้าว่าเราจะหวังว่าไม่อยากมีหน้าก็ถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณจะไม่ให้มีแก่มีเจ็บมีตายมันไม่ได้ไงเพราะว่าความตายนี่คือการพลัดพรากจากญาติพี่น้องจากสิ่งที่เราทั้งชอบใจไม่ชอบใจคุณจะมาเลือกว่าให้พลัดพรากจากเฉพาะสิ่งที่ไม่ชอบใจให้อยู่เฉพาะกับสิ่งที่ชอบใจมันไม่ได้ไงเพราะว่าความตายคือความที่เขาจะไม่มาเจอใครทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอีกแล้วมันจะต้องพลัดพรากจากสิ่งนั้นเสมอจะได้ตามปรารถนาเนี่ยไม่มีเพราะว่าเกิดมาแล้วจะต้องมีความพลัดพรากแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่มาพร้อมกับการเกิดคือความแก่ความเจ็บและความตายพอมีความตายมาประกอบอยู่จุดไหนความพลัดพรากเนี่ยมันมีแน่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ตายด้วยซ้ำนะเช่นว่าคุณย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนนั้นมาโรงเรียนนี้หรือจากที่ทำงานนั้นมาที่ทำงานนี้จากที่อยู่นั้นมาที่อยู่นี้มันก็มีความพลัดพรากแม้ว่ายังไม่ตายก็ตามคือยังไม่ตายแบบลงโลงศพแต่ว่าความตายมีเกิดทุกขณะความตายที่มีเกิดทุกขณะความพลัดพรากมันก็มีเกิดขึ้นได้ทุกขณะทุกขณะประเด็นคือถ้าเมื่อเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ไหมเราอยู่ได้สิท่านผู้ฟังถ้าเราเป็นผู้ที่มีปัญญามีปัญญารักษาตนเองว่าธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้มีความเกิดแล้วมันก็มีความพลัดพรากเป็นธรรมดาเราต้องอยู่ให้ได้แม้ตัวเราเองก็จะไม่ได้อยู่เหมือนกันละก็จะมีความตายเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยเรามีความผาสุกอยู่ได้ไหมอยู่ได้ถ้าเปิดว่าเรามีกุศลธรรมอยู่ในจิตใจบางคนคิดว่าโอ้ฉันพลัดพรากจากของรักของชอบใจฉันก็ต้องตายตามเขาตายไปแล้วฉันก็ต้องตายด้วยตายไปคุณก็ไม่ได้เจอเขาอีกด้วยมันไม่แน่ส่วนใหญ่จะไม่แทบจะ 100% แล้วแหละว่ามันจะไม่ได้เจอกันถ้าคนที่ตายไปแล้วเราจะตายตามไปโดยการฆ่าตัวตายตามไปไม่ได้เจอกันแน่เราคิดว่าเขาตายแล้วฉันก็จะได้ตายเหมือนกันตายเหมือนกันแล้วไปคนละที่กันนะเพราะว่าจิตใจเป็นคนละแบบกันอยู่แล้วมีกุศลธรรมรักษาจิตดีกว่าถ้าตายแล้วด้วยการไม่มีกุศลธรรมการตายนั้นไม่ดีเลยแต่ถ้าเราจะต้องตายแล้วจะรักษากุศลธรรมให้มันได้ความตายนั้นดีกว่าดีๆนะไม่ใช่เพราะเราตายแต่ดีเพราะด้วยปัญญาที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าจะตายด้วยลงศพตอนนี้มันก็ตายอยู่แล้วทุกขณะวินาทีเสียมันก็ตายอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ตายเองจะต้องตายลงศพหรือไม่ลงก็ตามมันก็ตายอยู่แล้วมีปัญญาตอนนี้นั่นคือมีความผาสุกอยู่ได้ทันทีจะตายเสมือนหรือตายจริงก็เท่ากันจะเจ็บเสมือนหรือเจ็บจริงก็มีเชื้อโรคอยู่เหมือนกัน มีความเกิดแล้วมันก็มีความบรรพระอยู่แน่นอนด้วยความเข้าใจในข้อนี้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วมีความผาสุกอยู่ได้พิจารณาหนึ่งหนึ่งฟังเรียนในข้อสุดท้ายที่ท่านให้พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นสิ่งที่จะให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมหมายถึงการกระทำไม่เหมือนกันกับผลของกรรมผลของกรรมคือวิบากความเข้าใจในข้อนี้ที่ต้องระวังในอย่างแรกเลยก็คือว่าคิดไปหมดว่าการที่เราเกิดมานี้การที่เรามีชีวิตอยู่นี้การที่เราได้รับสุขหรือทุกข์นี้เพราะว่ากรรมเก่าทั้งหมดก็ท่านบอกว่ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไงฉันเกิดมาเป็นพันธุกรรมแบบนี้ฉันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เป็นเพราะกรรมนี่แหละเป็นผลของกรรมเหมารวมหมดผิดอย่าเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะว่าสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้อาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมก็ได้เกิดจากบุคคลอื่นที่เขาทำมาการเตรียมตัวของเราที่ไม่สม่ำเสมอหรือสม่ำเสมออย่างไรมันไม่ใช่ว่าเรื่องของกรรมเก่าทั้งหมดแต่ว่าผลเนี่ยจะให้แน่สิ่งที่เราต้องรู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรื่องวิบากของกรรมอย่าไปเหมารวมแต่สิ่งที่เราต้องรู้เข้าใจในที่นี้คือการกระทำที่เราทำได้ตอนนี้เพราะว่าวิบากของกรรมมันแยกเป็นต่อไปว่าให้ผลเดี๋ยวนี้ให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกการควบคุมตรงนี้มันมีหลายเงื่อนไขปัจจัยซึ่งบางทีมันอยู่เหนือการกระทำของเราคือแน่นอนล่ะส่วนที่เรากระทำได้มันก็มีแต่ส่วนที่มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสภาวะสังคมในสมัยนั้นมันก็ต้องเกี่ยวด้วยเอายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเช่นเรื่องของศีลอย่างเงี้ยคุณรักษาศีลผลของการรักษาศีลก็จะได้อาหารทิพย์ได้ที่อยู่เป็นทิพย์ก็ถ้าคุณยังอยู่โลกมนุษย์แล้วคุณจะไปได้ที่อยู่เป็นทิพย์มันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้ก็สิ่งแวดล้อมมันเป็นงี้มันยังให้ผลไม่ได้มันก็ยังให้ผลไม่ได้รู้จะไปบังคับยังไงก็สิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างนี้เอาเสนอการโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นแบบนี้คุณจะไปบังคับให้มันเศรษฐกิจดีมันก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันยังให้ผลไม่ได้นั่นคือเรื่องวิบากของกรรมที่มันยังมีหลายเงื่อนไขปัจจัยแต่สิ่งที่เราควบคุมได้ที่เราต้องพิจารณาหนึ่งหนึ่งในที่นี้คือการกระทำของเราเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยแหละที่เราทำดีตอนนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้สิ่งที่เราทำได้จุดประสงค์ของการพิจารณาเรื่องกรรมไม่ใช่ดูที่วิบากของกรรมแต่ดูที่การกระทำเจตนาตอนนี้ความจริงที่ว่าถ้าบางคนจะคิดว่าทุกอย่างเป็นกรรมเก่านั่นคือคุณพิจารณาเอาผลของกรรมไม่ใช่ผิดแต่เราพิจารณาเอาตรงเหตุของกรรมคือเหตุของกรรมก็คือกรรมนั่นแหละเหตุของวิบากของกรรมก็คือกรรมไงกรรมคือการกระทำการกระทำเอาตรงเจตนามีสามระดับคือทางกายทางวาจาและทางใจทางใจบางทีเรายังรักษาไม่ได้ยังคิดบ้าบอน่าแต่ทางปากรักษาให้มันได้ก็แล้วกันคิดบ้าบออยู่ก็จริงแต่อย่าไปด่าเขาอย่าไปพูดแซะเขารักษาวาจาให้ได้โอ้ยบางทีก็หลุดไปวาจาจากคิด10ครั้งพูดไปสัก2ครั้งเออแต่ว่าถ้าพูด2ครั้งหลุดไปอย่าไปทำลงมือลงไม้ก็แล้วกันโอ้บางทีลงมือลงไม้หลุดไปครั้งนึงเอาอย่างน้อยก็ให้มันเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอย่าลงมือแรงหรือบางทีก็หยุดไปเลยรักษากายให้ได้รักษาวาจาให้ได้รักษาใจให้ได้การกระทำในทั้ง3ระดับตั้งเจตนาให้มันดีเหมาะสมโดยการพิจารณาในข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีกรรมคือการกระทำเราทำตั้งเจตนาอย่างไรนะให้ฟันธงไว้แน่นอนว่าเราได้รับแน่อย่าไปคิดว่าเนี่ยเราคิดอาฆาตกับเขาเราคิดด่ามันสะใจมันจะได้รับผลบ้างผลจากการที่เราด่าเขาให้เขาเจ็บๆใช่ป่ะก็เราจิตใจมีความโกรธแล้วใช่ไหมล่ะแล้วถ้าจิตใจเรามีความโกรธเราจะไม่ได้รับผลของความโกรธที่มันเผาไหม้อยู่หรอ ต้องได้รับแน่วิงั้นเราจะโกรธหรอใจเย็นๆเอาเราต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะงั้นทำยังไงตอนนี้เราจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขได้เอาหน้ามีเมตตาก็แล้วกันประกอบด้วยปัญญามีเมตตารักษาความดีทำจิตใจให้มีความผาสุกนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาหนึ่งๆท่านผู้ฟังอย่างที่5จิตใจของเราที่มาเป็นอย่างนี้ได้ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามดีบ้างชั่วบ้างจิตใจที่เรามาเป็นอย่างเนี้ยก็คือลักษณะของอาสวะลักษณะของกิเลสที่มันสะสมกิเลสได้อบรมจิตของเรามาเป็นแบบนี้อยู่แล้วแก้ได้ท่านฟังจิตใจของเราทุกคนความคิดดีไม่ดีมันมีเป็นธรรมดาแต่จากนี้ไปการที่เราจะคิดดีหรือคิดชั่วเรารักษาจิตของเราด้วยสติพิจารณาเห็นเนืองๆอยู่อย่างนี้ปรับมาในทางที่เป็นกุศลสร้างสรรค์จิตของเราให้มีปัญญาสามารถที่จะรักษาตนให้ประกอบด้วยปัญญาเพื่อที่จะให้พ้นจากภัยในวัฏฏะและพ้นทุกข์จากสังสารวัฏประกอบตนให้ถึงนิพพานได้สิ่งที่เราต้องพิจารณาเนืองๆ5อย่างท่านจึงบอกว่าเป็นอภินหังปัจเจกิตตปังควรพิจารณาอยู่เนืองๆเนืองๆ เนี่ยเท่าไหร่ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าไม่ทุกวันก็ทุกสัปดาห์แล้วกันอ่ะถ้าไม่ทุกสัปดาห์นี่2เดือนหรือเดือนหนึ่งมันนานไปอย่างน้อยต้องมีทุก15วันที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นประจำบางทีวันนี้เอาเรื่องความแก่วันถัดไปเอาเรื่องความเจ็บไข้อาทิตย์หน้าเอาเรื่องความตายถัดมาเอาเรื่องกรรมอีกในทุกสัปดาห์ต้องมีหมุนเวียนไปจุดประสงค์ก็คือว่าให้จิตใจเรามีความผาสุกอยู่ได้ให้จิตใจเราตั้งอยู่ในกุศลธรรมให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดนึกเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีความสงบนั่นคือการพิจารณาเนืองๆนั่นเองในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นลักษณะการทำสมาธิการปฏิบัติวิปัสสนาร่วมกันไปเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากคำว่าจิตตวิเวกหรือฟังธรรมะหรือคำว่าดอนไฮโซท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร